والسماء ذات البروج. مخ کی صورت دعوه ده صورت دا خلاصه ده مخ سوره شمس نباد و درشم ترتیب کی پیزه تیائیم مخ کی ترغیب صحیح عقیدی تنو دلتا ده صحیح عقیدی خلق خی او ده غلطی عقیدی او ده نبی علیہ السلام نمخ کی فطرت و زمانه کی دیوی واقعی او ده حق پرست و حالات ذکر کی او نمونی ذکر کی ده باطل فرست والسماء ذات البروج او شاهد دین اسمان خاوند پڑاونو یا سوروان قیامت راتون کی ده حق پرست دی همگر او شاهد دا ورز الماو چی واده شده یعنی ورز دا قیامتم فدیک شاهد دا چی رازی با و شاهدین او گوام و مشهود او گواه کونکین گواه شوه یعنی کلمه مشهود او کلمه چی گواهی شوه یا شاهد نبی امت نبی او مشهود امم سابقه لکه نوح علیہ السلام ته ویتا مسله رسول دی او څوک گواه دی اخری امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مشهود امت نوح علیہ السلام امت امم سابقه شاهد مواهد مشهور مسله ده دام گواه ده فریبا انبیاء قیامت ملائک آزاد مخلوق وجود ده زبانی ده مخلوق توحید ده طول گواه ده بچه بانی قیامت بانی مخلوق بانی چرا دیبا قتل اصحاب الاخدود فلانت شویدین یعنی تبا شویدین خندقون والا دا اور النار ذات الوقود اور خاوند بلیدو کل چی دیو پا دی اور بانی ناس او دیو باغا چی کول مومنانو سر شهود گواو شهود حاضرون اللہ امتحانو بادشاہ ظالم خلق کافر کولو ده فطرت ده زبادی واقعا چوکولو کی کندی کنستی وی اوری بلکڑو چاوچی ده دین نا زان اگر زولو برتد بچو ویدتا تسنشتا ما شبه ورطا اگر زولو مور پریشان وان معشوم وی چه موری پریشانکی گمر آدانگا داوی جرم سو وما نقمو منو بد نو گنلی دی خلقو من هم دری مبینانو بگر دا چیبانی راڑوی پا اللہ غالب و سائلی شوی او سم دا امخ کمگ دا حوالی اڑولی من اللہ غزار دی چه دی اختیار دی برا وقت اللہ پارچی بانی دی گوام یقیناً آکسان چه تکلیفی ورکلو مومنانو تا او مومنانو خدو توبیعی توبه و نویستان دیده پارده عذاب ده دوزه فتنو تکلیفی ورکلو عذاب ورکلو دیده پارده عذاب سوزه و نکیم یقیناً آگا چیمان راڑو عملی و کنیک دیده پاره بی جنتون روانی بیلان دی داغین ولی او دا کامیابی دلویان یقیناً نیول استاد رب دی دیر مضبوط شدید سخت دی مضبوط دی او دا اللہ ڈنگوی پیدا کری و مخلوق و یعید و بیا بی وافظ گرزی پنا تا یا دوباره اللہ بخون که دی مینه کون که ودود خواندار شو مجید دا بزرگی فعالون که اغش واری فعال پیتی بار دا مخلوق سره مخاطبین و سره مبالغا آیا راغلی تا تا خبر دا لخ کر دا خراول و دا ثبوت بلکی آجی کفر کرو فی تقزیمن پا دروجن تیاکیو دا دین پیغمبر او الله من ورائهم هر طرف نددوی محیطون گیرون کیون ورا هر طرف بلکی دا قرآن دے مجید دلوی شان والا لوی مرتبی والا فی لوح محفوظ دا اللہ پلوی دفتر کیون هر دیچی دے خود اللہ پا دفتر کیون لوح محفوظ کی سورت ممتاز دیون پدا خلد خودو او دارن لا آخری آیات فی لوح محفوظ سورت الطارق مکی سورت تے پا ترتیب دا سورتونو دا قرآن کریم کی واتی آیم نزول کے رستو دا سورت البلد نا شپک درشن دعوی دا سورت مغلط ورکی کافر تا او دا تطیبه دا دبخ کی سورت بشارت نصرت ذکر شو دائره بد نصو تازه ذکر کن او دا خلاصه دا دما سبقین دا دی باب والسوا او شاهد دے اسمان والطارق او سوری سوری و شاهد دی وبا ادراکا سشی کو اکرتال را سرین الطارق سوری دشپین النجم سطور دے ساقب زریدون کی نشت دے یو نفس مگر پدبانی دے حافی لما پمانا دے اللہ ان نافیا نشت دے یو نفس یو تن مگر پدبانی دے حافی دن ساتون کی فرشتی دی مخ کے منو ذکر کریوں اب یا فرشتی دے یو کس خدمت کی لگیا دی ہو دی گوری انسان دسن دے پیدا سن پیدا کرشوے دے پیدا کرشوے دے دا غبون دا فت توف کی دن کی نام توف وهم کی نام اوزی من بین سل بیوت ترائب دا منز شاد پلار او دا چجو دا مورنا سینا اصل حالی ذکر کرے انہو علا رجعیم اصل حالی ذکر کرے مور خیٹا کی شاہ کی ویچی سائی نوی آگستی انہو آغا اصل حالی ذکر کرے چکلا دا دی شیر بیا خیٹی تذکرے لکا سنگ نور صورتنو کی ذکر ترائید دی چجوتا ہو یخیرن دا اللہ پو حفظ کولو دا دی نفس دوبارہ خامخا قدرت والا دی کلا آغا ورز طول سرائر چخکارا بشی آقیدام اپٹ شے او دبو ایدل سو من قوت ستاقت او نا امدادی مددگار بیمنی و السبا و شاید دی اسوان ذات الرجی خاوند باران اینی باران والا از مکا ذات صدا خاوند چاودو چوی او فصل تیم روزی یقیرن دا قرآن خامخا بینا دا فصلون بیلون کی دا حق و دا باطل او ندی دا قرآن بالحزل توخی یقینن دیو تدبیر کئی فریبون کئی فریبون واکید وزو تدبیر کوم قیدن تدبیر دا دوی دا دفاع دا پیغمبرنا زیت تدبیر کوم پس ایک فی کا ستا ترتن با اللہ دیو دا کافیش دای تدبیر فماحل الكافرین نمحلت ورکا کافران تا محلت لگ سورت ممتاز و ددور سورتون و السبا و الطارق من بین السلب و الترائر طبل السرائر ذات الرج والارضات السدا فماحل الكافرین امحلهم رویدہ سورة الاعلى سورة صحاب الاعلان دا یو لسم باب دی داوا د دې درو برابر داوا د ری باب تزهید بیر دنیا او ترغیب اخرت ته او پدې کې اشفق سورتونه دي په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې قوات یاه نزول کې بعد تکبیر اتا بندا ستا پیدائش دې حاضر کتاب دې کتاب په مسله د توحید ترغیب قران ته تزهیر به ذریعہ باقی بیان کم ربط مخک زوخ ده انسان نو دل تا ذکر کئی چه ده زوخ ده انسان سخت بیگی استقبال بیراجی کو کتاب سا صورت کی دو مسئلی ذکر کئی دو نعمتون ذکر کئی یو مسئلہ خالق دارشی الله ماخذ الذی خلق فسوا دیم دیم مثلا عالم پارشی صرف یو الله ماخذ دلی وَمَا يَعْلَمُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى دنیا متونه ذکر کوي په مخلوق باندې یو نعمت قران ماخذ شپګم یا سنقيو کا فلا تنسا دیب جنت ماخذ اتم یا ونيسر کلیل یسرا حال د شقی او د سعید بیانې پاکو غنا سات تر کی سم پمانه د سات انتم الاعلو راستا اعلی چی بلندی ابو الاعلى موذوری نو اعلی سمان نو سا پوری داری جوان نشتے کلی او طرف توکر بنا اولا مسئلہ خالق دارشی اللہ اللذی حوال اللہ خلقا چه پیدا کری دی وخلوقات فسووانو برابر کری دی حوال اللہ چه پانداز کری دی ار چالرا چه سنگ داغا مناسبو فهدان ولاری سمکړی دا ورته هاو الله اخرج المرا چوخلی دا مرا چراغا ورشوګانی نویګل ذول دیولرا بوسا ان احوا وجتوري ختم شي زر دې چوبولولو مون پتا والی قران فلا تنسا نوم پرېږدا تنسا لا تتر نوم پرېږدا قران یې بیان د قران الا ماشاء الله ها کلا فاق درنا نزد کوي کلا فاق در ته نزد کوي نو دا وخت تفل به نه سو بیان کو استا بیان فائدہ رسو یقینا د الله کواله الجهرام خلا پی خوزوی اغا خبر چو خلا پی خوزوی و با یقفا اغا چیز رکین و آسان بکو منتان لار لیلی اسرا جنت تان آسان بکم پار جنت تان و فند ورکران یقیناً فند ورکولستا پا قرآن دا فائده رسی از ذکر فند ورکولستا پا قرآن سید ذکر و من یخشان فنگو والی دا دینا زرد چه فنگو والی دا دینا آغا سوک شیری گی دا اللہ نم اولری بشی دا دینا عشقا بدبخت آغا چه دن نکی گی لوی اورتا بیابا لایموتو نمبری پدی کی یعنی بنا بنشی او نبی سجون دا عزتوی سورة طه 14 کې ابراهيم ته راکې فاتر کیوں یقیناً کامیاب دیا سوک چیزان پاک دے شرکنا اور آبلی ذات در اخپل فصل لا نموز کئی بلکی دیو غرا کئی جوند دنیا آخرت دیر غرا دیو اپقا و فائدار یعنی باقی دا بیان پا کتابونو رنبنو کیوں او دا بیانو پا کتابونو دے ابراہیم و دے موسائی نیا صحیفو کی سورت ممتازو پا دو نعمتونو و فدو مسلو دارن لفجاله و غصان احوا او صحف اولا صحف ابراہیم و موسیٰ سورة الغاشیہ پدیکیم ترغیب قرآن تا مخ کی یرا دوست پدی کی زیر ذکر کی او تزہید او بشارت تزہید من الدنیا او بشارت حاصل دا او حال ذکر کی دا مجربان آیا راغلی تا تا خبر الغاشیہ چې پټ پکې مخلوقات د خیابت نو ډېر مخونه په پد او رز باندې یریدونکي ترتیب کې اته اتیایم نزول کې رسل زاریات نه شپږ شپې تم دي عاملتون عاملتون کار وکړوی ناسبتون د سختۍ ته وای چې کار وکړې دیو سره کار د سختۍ ته وای چې کار دیو سره کړې دی کار د سختۍ عاملتون ناسبتون کار وکړې شوې دیو سره کار د سختۍ کار بدیو سره کړې شوی عاملتون کار بدیو سره کړې شوی ناسبتن د سختۍ لکه مخکې مو ته وې چې دیو سره چا سختۍ کړې دا مخ به پړپړ نیول دن نکېږي به اور ګرم تا سکولې وشي مین آینین د چینه ګرمینه آلی ګرم نه به دیو د پارا خوراک مگر د زوزنا وچ زخم نه به سربې او نه به فائدہ ورکې دو لګینم او ډېر مخونه په دا ورځ باندې تازه یې توجد خپل عملنا راضیتون خوشاله وي عمل یې فکړې په جنت کې وي اوچت اوچت جنت کې وي نه باوري په دې کې بد خبره وی با پدی کی چینی روانی مخ کی چینه گرمن مقابل کی چینی روانی او وی با پدی کی کرسی اوچتی و اکوابون او گلاسون موضوعتون اخودل شوی و نمارک و بستری مصفوفتون صف صف کری شوی و زرابیون او زربخت یعنی بالخت د قیمتی کپلی مبسوستون خوری شوی بئی بالختون ابو مرتقی مدیخی آیا نگوری دیو اخت سرنگی پیدا کری شوی دین آسمان تسرنگی اوچت کری شوی دی پورت شوی دی آغرونو تسرنگی او درولی شوی دی از مکی تسرنگی خوری شوی دا هموار دا سلور صفات زان کراو فذکر فند ورکا بدی قرآن انما انت مذکر ستاکار دی فند ورکا ول بدی قرآن نیت پدیو بانی زمدار حفاظتیو کی استثناء منفتی لیکن آغا سوک تولا چمخی وارو دا قرآن وکفرا و کفریو کو دا قرآن و قرآن بانی و سزا بور کی دیو تا اللہ سزا لویا یقینا مونږ ته دی راتلل دی او بیا زمون په ذمہ باندې ما باندې دی حساب دی حضرت شیخ وی ما د عبید الله سیندی رحم الله نه تاسو چې دلایل قنور مون دای وری ذکر کړی بیا ما ته ویل چې دا چې مخامه خو ګور سره روان دی ما یو ځان وی دا نور مخه ته سری وی غرونه بر سری اسمان لاندې سری زمګه یا رب دا پیجندل اندری په جبه قران غلې دا دلایل ذکر سورت ممتاز دی سورة مرفوعة افلا ينظرون الى الابل عادية جارية الا من ذريع تشغن بخري سورة الفجر باقي سورت دی په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې یو کم نبی نزول کې بعد الليل لسا دعوه د سورت اهانت د دنیا عربت مخکې دو مضمونه توحید ترغیب قران ته دلته ذکر کوي اهانت او د شخی او د سعید حالات تجهید من دنیا او حال د مجرمانو دلته ذکر کیږي وخت د اعلان دی لاشه سو غټه ترغیب ورکه اعمال صالحه او توقات حسنه کی. اول کې داغي نمونی و مثالونه او دا غافرین و حالات ذکر کرد والفجری او شاہد دی ستا پا غفلت بانی ستا دا عمر سبا یا وقت سبا شاہد دی ستا پا غفلت بانی او شاہد دی و لیالی عشرین اغلس ارزی داختر دارنگلا در رمضان اغلس رضی اولنی دا شاهد دی و شفی و شاهد دی جوفت مخلوق یعنی اختر روز والوطری دا اختر روز جوفت والوطر او تاق یعنی عرفا یا مخلوق جوفت او تاق بیا شاهد دی اغا جوفت مخلوق والوتر و شاهد دی اللہ یو ذات بری بانی چه قیامت رات دون کے دی او شاهد دا شپا ازای سر کلچ آخر تشی ایلی روانشی حدیث کے چرازی آخر شپا کی اللہ قریب اسبات تا خلق و توی کسو غواڑی سبخن نکو غواڑی دی آیشتے پدی کی قسمون اعتماد لزی حجر دپار دا اقل مند چی سڑی کی اقلی سوچ کو آیا تنویری بند آسرگی کار کلو اگا ناکارو حالات چی دا مسری خلاف اللہ تبا کلو سرگی کار کلو ربستا عادیانو سرم ایرم چی وو ایرم والا ایرم دا مشرنو یا قبلی یا دا کلیمو اغا کلی والا یا دا قبیلی والا ذات العباد خواندانو دو بنگلو ستنو یعنی بنگلو دنگی دنگی بنگلو اللہ دی اغا چنری پیدا کلشوی دا دی پشان فیل بلاد پا دنیا کی ماہرینمو زورورمو اغا بچ نشو جمی خلافی کلیو دا مسلی و دا پیغمبر نو دا موجودا منو بچ کی او سمودیان آغا چی توگل وی کانی بلواد وواد قراکیم او فراون زیل او تاد خاون دلخ کرو یا میخونو والا آغا حق پرستو باندی چی میخونو تکوال اللذین آغا چی سرکشی کری و پدویا کی او دیر کو پدی کی فساد نتوی کو پدی بانی ستارب یو چابق دا عذاب یعنی یو سل عذاب سوت یعنی یو سل عذاب یقیناً رفستا لبیل ورساد خامخا نگاہبان پزید نگاہبان ای کرے پزید ساتلو کرے انتظار گا ہرچ انسان دے کرچ ازمائشو کی پدبانی رب ددا پاکرمو نو عزتمن کی دلرا و نعمو خوشاری ور کی دلر پا دنیا کی نوی اللہ عزتمن دکرم کاللہ یقیناً یا دا سینه ده ده چه گوان ده دبا بشی بلکه دیو عزت نکولو ده یتیم او نه زان تیزه هلو پا خوراک ده مسکین او نه بل او خورلو بی میراس اکلل لما خوراگ لیر زیاد او منه کول دمار سر حبن جمن من دیرم کلا یقینن کلا چوجر خول شزمکا پجر خولو دکن دکن پجر خولو جر خولو وجا ربک او خکارش ربستا او فرشتی صفن صفا صف تړلو په صف سره په صف تړلو صف بستا صف په صف صف په صف وجي ا رب اوسې چې پړي ورتا شي نه نه چې پیش کړې شي کارګ نشي پدا اورز باندې دوزخ یا نږدې کړې شي نو یادې به انسان وان له چرته دي دلره فائدہ ذکر فائدہ دې یادولو چرته د دلره از ذکر فائدہ دې یادولو وی بده آی ارمان دین قدم توری حیاتی چوڑان نشویز قدم توری حیاتی دی جون لرا چوڑان نکریم دی جون لرا سامل پدغا ورز لای وازی بو سزا بور نکریشی عذابو پشاند سزا دادی چاہتا او نبو ترلشی پشاند ترلو دادی حصو کن زنزیرون احمد کی ذکر شیو اے نفسا موتوائن اچھی زرعی سوڑو دا اللہ پا کتاب ایرجی لارشا وافظ شرح پلتا رازیتن خوشالا مرزیتن تو خوشالا دا اللہ نا تانا بی خوشالا اللہ دن نشا پبندیان زمان او دن نشا جنت تا زمان نو دا ناکارو حالات او در ایکارو حالات جی کرتا صوت عذاب مرسات پدی الفاظ سر بمتاز اکل اللم و تحبون تحبون المال حبا جمع لیز ذالک قسم لزی حجر ولا یوسف وساقه احد او فجر لیالی و شف والوطر واللیل اذا یسر پدی مدادی